بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الوصايا. وصايا جمد وصيتا وصیت، او وصیت په شریعت کې ویل کېدې شي تملیک مضاف الى ما بعد الموت، هغه ملکیت لا چې د مرګ نه وروسته چاله مضاف شوی، اضافه شوی. د چا د پاره دا وصیتو کې او سپارښتنو کې چې زما په مال کې دومره برخه وي شد د پاره دا، زما د مال دا پلانې شي د ده د پاره دی، دې وصیت وایي. وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، فرسکړې شوې دې لیکلې شوې دې پتا سبحان دې هر چې حاضر شي او تند تاسو لمر ان ترک خیرن کچر تاریخ مال الوصيه، فرسکړې شوې دې په باندې وصيت للوالدين خپل خپلوان لا الى جنفن، جنفن په معنا د میلان سره، میلان سره متجانف معنا د مائلون سره، میلان کوونکی سره. د تفسیر کې تاسو له بار بار تیر شوی دي چې د جمهور او اکثر مفسرین په نیز باندې دا آیات مبارکه منسوخ ده په آیت المواریث باندې. ابتدا کې دا حکم و چې یو کس مړ کیږي او د دنه سمال پاتې کیږي، نو وصیت کول په دې باندې لازم دي چې د والدینو او اقربین له خپل خپلوانو له وصیت کوي، زما په مال کې زما والدین له دومره برخه ميلاو شي او خپلوان له دومره. او بیا دا حکم منسوخ شو جمهور مفسرین په آیت المواریث سره. الله هر چا لپاره هیڅ مقرر کین وصیت له ضرورت نشته. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله وصیت لوارث، لکه رسول مصنف رحمت الله علیه مستقل په ترجمه الباب کې دا ذکر کې چې لا وصیت لوارث، وارث لپاره وصیت نشته. علاوه بعض مشایخ رحمهم الله غوی چې آیات منسوخ نه ده، بلکې مطلب د آیات دا ده چې دا استحبابي حکم ده، استحبابن داسې وصیتو کې چې زما والدینو دارنګي زما بشو زما خزیره په میراث کې حصہ ورکړي او څوک وارث د میراث نه محروم کوي، ما مداسي وصیت کول اوسم مستحب دي، آیات منسوخ نه ده. چې سړی مړ کیږي پته دور لچ رستو خلک وزيات کوي، نو وصیت دیو کې چې هر چاله پوره برخه ورکړي او یو وارث د میراث نه محروم کوي ما. او شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمه الله فرمایي آیات مبارکه کې وصیت نه مراد وصیت کول نه دي، بلکې وصیان مقررول دي. وصی به در لرست په دې باب کې راشي چې څوک دې مقرر کو یو وصی وصیت ته ورلو کو چې زما مال د قانون شرعي مطابق به ته تقسیم تا، دا اوسم لازم دي چې یو وصی مقرر کړي. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم، ندي جائز يوم مسلمان کسلا له شيء جد سر سمالوي يوصي فيه، چې وصیت لایق وي دا سه سمال ور سره دی چې قابل د وصیت ته. يبيت ليلتين چې له دوش په تیري الا وصيته مكتوبه عنده، مگر د وصیت دې سره لیکل شوی. یو مسلمان لدا جائز ندي چې د سره دا سه مال څه چې اگر وصیت قابل وي او په دمان دوش په تیري شوی د ځان تر وصیت نه لیکي. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن معاويه الجعفي قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن الحارث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويريه بنت الحارث ابو اسحاق عن عمرو بن الحارث من روايه نقل كي شداد النبي صلى الله عليه وسلم نسبتي رورو ختن په اصل کې زمله ویل شي، خدلته کې تنه ختن مراد نه لري، نسبتي رور ته مراد ده. ذکر ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبی د جویریه بنت الحارث رضی الله عنها رورو، نو ختم نه مراد پدې دې کې نسبتی رو. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وفات په وخت کې نس درهم په میراث کې پرې نه دینار نه تنس غلام پاتې نه وینزا او نه بر څه شي الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه مگر یو سپینا خچرت نه پاتې وا او د جهاد هغه اصله وی او سزمکا وا په خیبر کې چې هغه هم صدقه ګرځولې وا چې صرف زما اهل بیت لبا د نفقی په مقدار باندې د دې میوه روړې شي باقی دا صدقه د مسلمانانو لپاره. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو مغول وهو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن ابي اوفا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى فالحوی چې ما د عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه تفوس کړو چې آیا نبی اسلام سو وصیت کړو؟ قال لا. هغه سو وصیت نو کړی. فقلت كيف كتب على الناس الوصيه؟ ما ورلې په خلکو بیا وصیت کول څنګه فرض دي چې نبی اسلام وصیت نو کړی او امروا بالوصيه؟ خلکو له څنګه د وصیت حکم شوه؟ قال اوصى بكتاب الله. صحابي را له عبد الله ابن ابي اوفا چې او نبی اسلام و سلام د الله د کتاب وصیت کړو پرې باندې منګولې ولګوي. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكروا عند عائشة ان عليا كان وصيا. عائشة رضي الله عنها روان دي لا ذكر شو النبي كريم صلى الله عليه وسلم وصي دا علي رضي الله عنه. امام قرطبي رحمة الله عليه ذكر كني كم محدث قرطبي دي وبعض روافض وشيغانو ځان احادیث جوړ کړی منګړته موضوعي چې نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه له خلافت وصیت کړو زمانه رسو خلیفہ بلا فصل مته. نو صحابه کرامو بیا دغه خبرونه منله. نو بلې روایت کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا غیر وان ذکر شول چې علی رضی الله عنه د نبی اسلام موصی فقالت متى اوصى الیه. ام المؤمنین وکله ول وصیت کړم وقد كنت مستندته الى صدري. وین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما خپل سینې لته کیا کړه او قالت حجري یاد اغي سر مبارک زما په غي کبروت او فدعا بالتصدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لوخ ورو وختو د خانق پشان فلقد ان خنق في حجري انحناف معنا ده ميلان الى السقوط. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را خط شورا ورزیدلو زما فغیگه کی فما شعرتو انه قد مات. نزکیر پوشو انهم چی رسول الله علیه السلام وفاعت شو فغیبانی فنار آغا فمتا اوصا الیه. نو پا کم وقتی عدی رضی اللہ عنہ لوسیت کرد نبی صلی اللہ علیه السلام روح و زما فغیگ کی پرواز کولو دا خلق دزانا وی دعوغ وی چی اغلی وسیت کرد چی دیب خلیفہ بلا فصل وی. عدی رضی اللہ عنہ ندی دعوه کرد دا او نی علاوه دی جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرے. باب ان یترک ورثته اغنیاء خیر من ان یتکففوا الناس. باب دی په بیان دی کی چې یو کس خپل وارثان مالدار فریدی مدا غور دی د دینه چې غیب خلق الله سبحانه و تعالی او سوال کوي نو دومره حد له وصیت بنکې چستا خپل کوم وارثان یغي محروم پاتې شول څه هیڅ ولا ملاو نشوا. زیات نه زیات کته وصیت کې نو درې به هیڅ تعالی اختیار شته هغه هم خپل وارث لنه کې پردي کس له کول شه او د الله پیغمبر ویلي دی وقت الف کثیر درې مې سم ورډه رضیات ده. او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص خارج النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه. دا حدیث مخی په کتاب الجنائز کې په باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولف تیر شوه 1295 نمبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها فقال يرحم الله ابن عفراء. الله يرحمك ابن عفراء ابن مراد سعد بن خولف رضي الله عنه. عفراء د مور نمود بلار نمي خولف. قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر قال قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع يا ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم وانك مهما انفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك الناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة. باب الوصية بالثلث باب د قرآن د دې کې کو څوک وصیت کوي نو وصیت پدرې مېسه کې کول شي او دا وصیت هم د خپل وارث ته پاره ني. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصيه الا الثلث. حسن بن رحمت الله عليه جائز دي ذمي لا وصيت مگر پدرې مېسه کې د مال پدرې مېسه کې ذمي د ثلث نه سیوا وصیت نشي کوله لکه څنګه چې مسلمان لنی دي جائز. قال ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بما بينهم بما انزل الله. ابن عباس رضي الله عنهما وجه النبي صلى الله عليه وسلم له حكم کړه شو چې فیصله دی کی پمن د دې کی پاوسه چې الله تم کتاب را لګله. وقال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. الله خپل پیغمبر له ویلي فیصله کو پمن د دې کی پاوسه چې الله رب العالمین تعالی را لګله. ذمي لم د ثلث نه سیوا وصیت نه جایز ده څنګه چې مسلمان لنه دی جایز ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ حکم کردے شوانی حکم بینہم بما انزل اللہ لکہ مسلمانانو لدے اخبر فیصلہ روڑی دا زمیان نو صرف دا سلس وصیت بور لنا فیس کئی او که فیصلے مسلمان لراننا او پخبر منز کی لگیا دی نو کبیا لک کئی او کڑیر کئی اسم کافر دی کچھ فیصلے مسلمان لرانا او وصیت کڑوی نو مسلمان بیور لتر سلس پوری نا فیس کئی دا سلس نا پر بین نا فیس کئی ذکر اللہ حکم دے وانی حکم بینہم بما انزل اللہ تو فیصلے دا لرانا نو فیصلے فی الله د کتاب وفي سليم عند بور لفي سلنا فسكه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع فشرت خلقك ميوك سلور بإيسي لمذاب ورلغوري يا لو تمنى يري كاش خلق ددري بإيسي فزي سلور بإيسي لك ميوك بوسيط قولك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كبير أو كثير دا درې مې سم غړډې رضا یا غټه دا نو پکار دا دې مستحب دا دې چې د ثلث نه لم کمې سلور مې سدي وي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفعك بك ناسا وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة فقلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. دعوة مغى حديث مخي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تطير شو. باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوه. باب د بیان د دې کې چې وصیت کوون چې خپل وصي له وي چې ته زماد اولاد نگرانی کوا د دې خیال ساته رام یو قسمه وصیت ته یو کس یو وصي له وي چې ته زما وصي شې طالب وصیت کړه دې زماد اولاد خیال ساته د دې نگرانی کوا. وما يجوز للوصي من الدعوه بل مسله دا ذکر کړي چې وصي د پاره کومه دعوه جایز ده وسی که یو دعوه کوي بشریعت دغه لپاره حدود مقرر کړی دي. او هی قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت عتبة بن النبي وقاص عهد الى اخيه سعد بن النبي وقاص ان ابن وليدة زمع مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد الله بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلي نبي عليه السلام نرولا فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. احادیث تاسو په کتاب البیوع کې په باب تفسیر المشبهات کې 2053 نمبر باندې تیر شوه. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ډیره فار ذکر کوو. یو سړی دا وصیت کوي چې زما د اولاد خیال ساتنه گرانی کوي، دا وصیت صحیح ده. لکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه له غرور عتبه بن ابي وقاص ویلي، او دا مسله چې وصیت کومه دعوه جایز ده، دا ذکر کل چې ګوره د دعوه کوله و ده دعوه شریعت معتبر نکه، ځکه د شریعت قانون ده چې الولد للفراش و للعاهر الحجر، بچه به داغه شایی سامیگی چې داغه په بستره پیداوی. مثال په طور یو سړی د زنانه سره نکاح ده، اولاد پیدا شو، دغه پلار له منسوب کیږي، معاذ الله اگر کدا د بل چا نه وي. او کوم چې بدکار سره د نوو لپاره حکام لري که شادي شوه نو غبا سمسار کول شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ماشوم عبد ابن زمعله ورکو، ذکر هغه د پلار د وینځ نه دغه په کور کې پیدا شوه. او ام المؤمنین سود ابن زمعه رضی الله عنها له چې تزدنه پرده کوا، ځکه مشابهت د عتبه سره. باب اذا اوما المريض براسه اشاره بینه جازت. صاحب د بیان د دې کې چې یو بیمار په سر باندې یو واضح او څرګند اشاره او کې مدام جایز ده. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې وصیت څنګه په الفاظ سره درس او جایز ده، مداسې په اشارات سره صحیح ده. او مخکې در لاله مسله ذکر شوی و چې جمهور اهل علم وای چې څوک په نطق او خبرو کولو باندې قدرت لري نو د وصیت بل اشاره جایز نه ده. د خبرو وسو طاقت شته او دې پر اشاره باندې وصیت کوي نو دا جایز نه ده. دا مذهب دی د احناف او شوافع او د حنابله، ځکه په عقود کې اصل شی کلام دی چې په خپل باندې خبرو کوي، نو اشاره بغیر د ضرورت نه لاغي قائم مقام نشي جوړې دی. او که یو سړی ګوم دی اخرس شي ورلوي، نو بیا په اتفاق د اهل علم سره د هغه اشاره باندې چې اشاره مفهمه وي، واضح او سرګند اشاره وی کو وصیت یو کو جایز ده. او که څوک د خبر وسو طاقت نه لري او په سرګند اشاره سره هغه وصیت کوي نو دا جایز ده. او کنا وسو طاقت د خبر وشته نو بیا اشاره د جمهور اهل علم په نيز باندې جایز ده. امام بخاری رحمت الله علیه په هغه کې مخایل ده، ځکه ترجمه الباب عام ذکر کو. او په دې کې به حدیث ذکر کی چې ووین دې لچا سره ټکولې او دغه کانو په منځ کې سره ول لچخني کړو. نبی اسلام دې ته پوښ کول چې دا چا کړی چا کړی، یو یو نوم به ورلا غسو تر دې چې یو يهودي نوم واغسو نو دې په سر باندې اشاره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغله سزا ورکا او سره ورل کانو په منځ کې وچکولو څنګه چې دې سره زیاته کړو. جمهور علما دا وایي چې صرف د وینځي په اشاره باندې د کس له سزا نه و ملاو، بلکې په حدیث کې راهم دي حتا اعترف دې سړي په خپل بیا اعتراف د خپل جرم کړو، اقرار یې کړو، نو د له سزا چې ملاو شو دا ورله په خپل اعتراف ملاو شوی دا مجرم د خپل جرم اعتراف کړو. او به قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام عن قتاده عن انس ان يهوديا رد راس جاريه بين حجرين فقيل لها من فعل بك افلان او فلان حتى سمي اليهودي فاومات براسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه بالحجاره. الحديث تاسله في كتاب الخصومات في مخ كثير شبه 2403 نمبر بعدي. عن ابي هريره باب لا وصيه لوارث. باب ده بيان لديك وارث له وصيه ني چه کم کس له الله رب العالمین په میراث کې برخاوي سم مقرر کړی نو اغلب سو وصیت نه کوي. لا وصیت لوارث حدیث به بشر د امام بخاری رحمت الله علیه نو په ترجمه الباب کې ذکر کو او بالاسناد ذکر نو کو. دا امام احمد ابو داود ترمذی و غیره ذکر کړي او مختلف طرق او اسانید سره منقول نه، او هر یو اسناد پاغي کې مقال نه. وإمام شافعي رحمة الله عليه وي وعمل الأمة يقويه وجرى عليه عمل المسلمين. الأمة عمل بحديث لتقوية وركلة له او پدې باندې د مسلمانانو عمل جاری دی اتفاق د اهل علم د لا وصيه لوارثين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين. په اول کې مال بده بچی پاره او وصیت چې مال بده بچی پاره وصیت بده والدینو پاره چې مړکیږي والدینو له وصیت کوي. فنسخ الله من ذلك ما احب والله رب العالمین دین منسوخ هغه شی خو خوا فجعل للذكر مثل حظ الانثيين نو د نارینه اولاد د پاره د نارینه پاره برخه او غرزولا فمثل د دوو برخه د زنانه وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس او د مور او پلار د هر یو د پاره شپږمې څو ګرځولا وجعل للمرأة الثمن والربع او د خزې د پاره اتم یا سلورم او ګرځولا وللزوج الشطر والربع او د خاوند د پاره نیم یا سلورم د خزې د پاره اتم یې سبې چې کړه د خاوند اولاد می او سلورم یې سبور لملاوی کی چې کړه اولاد می او خاوند له د خزې په مال کې نیم ملاوی کی چې کړه اولاد می او که اولاد وینو سلورم هم ملاویږي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصدقه عند الموت. باب د بیان دی کی چې د مرګ په وخت کې صدقه او خیرات کول ناجیز دي. ومه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن عمار عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه افضل. يو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویلیو یا رسول الله کما یو صدقه غورا او بهتر ده. قال انت صدق وانت صحيح حريص واذا تخيرات او صدقه او کی او تخص صحت منی او حريص تامل الغنا وتخشى الفقر لمالداري امید ساتي غریبه یو فقر نه یریږي. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم او دمر انتظار مکوا او دمر تاخير مکوا په صدقه ورکولو کې کله چې دا روح مرکان لرو رسی قلت لفلان ولفلان لفلان كذا ولفلان كذا دا دمر مال د فلاني شو دا دمر د فلاني شو وقد كان لفلان بیا خو اتم د فلاني شوه دا خو دا کیدون کې بس تمر کیدون کې نو بیا څنګه خیرات کې. باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين. فسد وصيتنا تفاغي باندي وصيت كر شوي او دين ايا فسد ادا قولو دا قرزنا. بعض اهل علم ويش غرض او مقصود دا امام بخاري رحمة الله لي فلي ترجمي باندي رد فاحناف باندي چه مرض الموت کی اقرار بی الدین قیدی لمعتبر نوی. مصنف رحمت اللہ علیہ وی چه مرض الموت کی دا قرض اقرار کول چه دا فلانی پا ما باندی قرض دی دا معتبر دی علی الاطلاق. او علماء احناف پا دی مسئلہ کی تفصیل کئی یو بیمار چې دی په مرض الموت کې مبتلا دی مړ کېږي او دا اقرار وکړي یو اجنبي او پردي کس دپاره چې د ده په ما باندې قرض دی نو دا اقرار خو د ده مطلقا معتبر دی. او که د خپل وارث باره کې ووي داسې کس چې د ده په مال کې غله برخه هم میلاویږي او ووي چې د ده په ما قرض دی نو علماء احناف وي په هغه ځای کې به دا اقرار اله معتبر وي چې نور وارثان یې تصدیق وکړي چې او دباندی قرشتا. یا دا قرش خلق لمعلوف معروف او معلوم وی پور خلق لپتی چې دې فلانی بیمار په فلانی باندې قرض دی چې دې بیمار باندې قرض دی نه نو له هغه دا ویل علی الاطلاق چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په احناف باندې رد کړي نو دا معتبر نه دی ځکه علماء احناف پری مسله کې تفصیل کړي. پر پردي کس د پاره وي دې پردي په ما باندې قرض دی نو بیا علل اطلاق معتبر دی او که خپل وارث واره کې وي نو هله به دا اقرار معتبر وي چې نور وارثان تصدیق وکي یا نور خلق له دا قرض معلوم او معروف وي. ويذكر ان شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء وابن اذينا شريح عمر بن عبد العزيز طاووس عطاء وابن اذينا رحمهم الله وي اجازوا اقرار المريض بدين دفولو د مریض اقرار له جایز ویلی دی فقرض ماننی چې یو بیمار دی په مرض الموت کې او دی دا اقرار او اعتراف کوي چې د فلانی کس په ما باندې قرض ده او کله فلانی د دوه وارثو می دا اقرار صحیح دی. وقال الحسن هو حق ما يصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره. حسن بصری رحمت الله علیه وی چې حقدار خبره او ډېره لایق خبره دا ده چې یو سړی د دنیا په اخیرنۍ مرحله او اخیرنۍ پوړۍ کې دی او د اخرت لومبنۍ پوړۍ کې دی چې د تصدیق دی وشي. یو سړی مړ کیږي او د اعتراف او اقرار کوي فلانی دا باندې قرض دی دا خو ډېره حقدار خبره ده چې دا خبره دې ومنلې شي ځکه دی بس اخیرت له روانېدونکي دی نو دا یره او خشیت نشته چې په دې وخت کې به دی د دروغ اعتراف کوي او دې لپاره به کوي دا نور وارثان په میراث نه محروم شي یا له حصہ کا ملا او شي صرف یو وارث بارکه او چې د پما باندې دومره دومره قرض را او مطلب دا دی چې دا ټول ارث دې د ملا او شي دا نور دې محروم شي. حسن بصری رحمت الله علیه به په اخر عمر کې تصدیق دا ډیر حقدار دی ځکه د دنیا په اخره مرحله کې او اخرت په اوله کې. وقال ابراهيم والحكم ابراهيم النخعي وحكم ابن عتيبه به اذا ابرا الوارث من الدين برئ. کله چې یو وارث بری کی د قرض نه بری انو بری کیږي په حالت د بیماری کې یو وارث د قرض نه بری کو نو دا بری کولې سیدی غبری شو. او علما احناف چې مرض الموت کې خپل وارث د قرض نه بری کول قرض نه بری کول مطلب دا دی قرض ورله معفول لا صحیح نه خپل وارث ته او دا پتا باندې قرض ده دا قرض ورله تماف کی وی دا صحیح نه دی ځکه دا داسې شوه لکه وارث لته وصیت وکو او شریعت ویلی دی چې لا وصیت لوارث ان وارث له وصیت نی وارث له وصیت کول ممنوع دی. او کچرته دا قرض غیر وارث له معاف کی یو بیمار ده په مرض الموت کی او دو وارث نه علاوه پردی کس لا خپل قرض معاف کی نو کچرتا دا د مال د درې می اسی پوری وی نو قرض ورله معقول شي او که د درې می اسی نه سیوا قرض وی نو به نشي معقوله ځکه دا په منځلي د وصیت وګرځیدو وصیت تر درې می اسی پوری کول شي او د درې می اسی نه خپل اجازه نشته مخکې در له حدیث ذکر شو نبی رسول الله صلوات و سلام وي وصلف کثیر که مخه وصیت کې د درې می خدره مم ډیر ده. واوصى رافع ابن خدیج الا تكشف امراته الفزاء الفزاريه عما اغلق عليه بابها. رافع بن خديج رضي الله عنه وصيت کړو دا چې واده نغستې شي د فزاري خزینه هغه مال چې دروازې ورپسې بندي کړې شي وي دي خپلې بيبي بارکه وصيت کړو چې د دینه به هغه مال ناخلي چې دروازې ورپسې مو بندي کړې نو مطلب دا شو چې وګوره د دو وصیت معتبر شو نو چې وصیت معتبر شو اقرار معتبر دی په مرض الموت کې وصیت کړي اذا ما د خزینه بس نه اخلي دا وصیت وي معتبر شو چې وصیت معتبر شو نو اقرار معتبر شو کدا غي د پاره د شي اقرار کوي کولې شي دا سی ویلې شي چې قرض دې را باندې. وقال الحسن او حسن بن رحمه الله عليه اذا قال لمملوكه عند الموت ما كنت اعتق عند الموت كنت اعتقتك جازا هذا شيء وسري په مرض الموت خپل غلام لوي چې ما خو ته په خوا آزاد کړو نو ایدام جایز دی نو چې کله غلام لوي چې ما په خوا نه آزاد کړی دام جایز دی نو دغه شانتي کوي چې د فلانی وارث په ما باندې قرض نام جایز دی. وقال الشعبي اذا قالت المراه عند موتها شيء وزنانه د مرګ په وخت وي ان زوجي قضاني وقبضت منه چې خاون مال زما غ مہر پوره راکړل او ما قبض کړه دی نو دا جایز دی. امام بخاری رحمت الله علیه وګوره دی زنانا عند الموت دخل مهر قمس کولو اقرارو کو او دا اقرار جائز دی. تا دا سلف و مختلف اقوال او آثار امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر پارا ذکر کر شردو کی پا احناف باندے ذکر احناف وی چی خپل سڑی لا وارث لا اقرارو کی یا اغل قرض ماف کی مدا جائز نری او دا دی سلفو ننقل دی چی جائز دی اسوی وقال بعض الناسی بعضی خلق ویلی دی مقصد پریسر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دی لا یجوز اقرارو ہو فیدی بیمار چی پا مرض الموت کی دی اقرار دا دی صحیح نرے د خپل وارث بارکی وی چې د پما باندې قرض دی اولی لسوء الظن به للورثه د بدګمانۍ د وجنا چې ګنیله وارثان محروم کړي د باندې را بدګمانۍ کوي چې د قرض د اعتراف د خپل وارث لپاره دی د دی وجنا کوي چې نور وارثان دی محروم شي. ثم استحسن اوس اعتراض بیا کوي په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې وی بیا د استحسان کړي استحسان دی لوي چې اسي عقلا یو شی ته خو غني دا خبره بیا استحسانا خغنه لیدا فقال نو ویل دی يجوز اقراره بالوديعه والبضاعه والمضاربه چې دی بیمار اقرار چې وديعه دا رنګ دی بضاعه او مضاربه بارک یو کله دا جایز او معتبر دی. وديعه اقرار دا چې دا سی وي د فلاني سړي ما سره دومره دومره پیسې دي دا ما سره د امانت په تور باندې پرتیز نو دا اقرار معتبر دی. بضاعتنا مراد دا چې لاس اقرار وکړي چې فلاني سړي مال دمر دمر پیسې د تجارت لپاره راکړي دا پیسې ما سره د فلاني پرتی دي او د مضاربت نه مراد دا چې دا دمر پیسې ما سره دي نو دا فلاني د مضاربت لپاره مال راکړي چې په دې باندې ګټه او تجارت کوه ګټه به شریکي. نو امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دا خو ګوره یو عجیب فلسفه ده چې د دین اقرار لته معتبر نه وي او د ودیعت بضاعت او د مضاربت هغه اقرار له معتبر وي ځکه مو خبره یو ځکه ولا معتبر نه وي بل ځکه ولا معتبر وي. پس امام بخاری رحمت الله علیه وی وقت قال النبی صلی الله علیه وسلم اياکم والظن فان الظن اقرب الحديث. نبی علیہ السلام خو فرمایلی دی تاسو د ګمانونو ځان بچ ساتئ ځکه دا ګمان په ټولو خبرو کې دروغجن نه وي. نو نبی علیہ السلام د ګمان نه منع کړی دا او تدلته کې وی چې لسوء الظن به للورثه د دې دا اقرار د وارث لپاره معتبر ځکه نه نه چې په د باندې بدګمانی د چګنې وارثان محروم کړي. نبی علیہ السلام د بدګمانی نه منع کړی او ته په بدګمانی کې ولا يحل مال المسلمين او حلال نه مال د مسلمانانو چې اوس هغه اعتراف او اقرار کوي چې د دې په باندې دا حق دی او ته دا ور لجایز نه دی مسلمان مال خو حلال نه دی لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق اذا اؤتمن خانا د منافق په نخو کې یو دام د شي امانت ور سره کې خو دې شي مزه بخیانت کوي نو چې د باندې یو کس قرض دی دا داسې شو لکه د سره امانت دی نو دی چې اوس په مرض الموت کې د وارث لپاره اعتراف کوي ته وایي دا اعتراف او اقرار معتبر نه دی. وقال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او الله رب العالمين حکم کړی دی چې دا امانتونه خپل مستحقین له واپس کوي فلم يخص وارثا ولا غيره نو الله رب العالمين وارث یا غیر وارث تخصیص نه کړی نو ته غیر وارث ته پاره دا اقرار منی او د وارث ته پاره نه منی. وفيه عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنه روایت فقیده دا امام بخاری رحمت الله علیه خپل استشکالات او اعتراضات په مذهب حنفی خاص کر په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې وارد کړ. لومنه دا چې دوی سوء ظن کوي علماء احناف دې جواب کې دا مسله په سوء ظن باندې نه مبني بلکې په مرض الموت کې اوس دا مال دده نه دی لکه مخکې د روایت ذکر شو قلت لفلان کذا وکذا وقد كان لفلان دا مال اوس دده نه پاتې دی بیمار بلکې دا د وارثانو مال ځکه نبی اسلام ویلي وقد كان لفلان دا اوس د فلانی کېدو والے دی. نو یو طرف له شریعت د بدوننۍ نه منع کړی دا او بل طرف له شریعت دا ویلي چې په پردي مال کې به تصرف نه کوي دینه منع کړی علماء احناف من دې جانب لګورو چې په قدیم مال کې بده تصرف نه کوي، دا مال اوس د نه د وارثانو نه دی، دې په دې کې اوس دا اقرارونه نه کوي چې فلاني په ما قرض ده او د فلاني قرض ده. او دا دویم اعتراض چې وکړو امام بخاری رحمت الله علیه چې دا استحسانن دی له جایز وي چې د وديعت بضاعت او د مزاربت اقرار صحیح خو په دین کې اقرار نه معتبر. علماء احناف چون کې د دین او د امانت په منځ کې یو باریک فرق موجود دی، ځکه د قرض اعتراف چې دا مریض او بیمار کوي نو اول دا خبره د منلې ده چې دا مال زما دی خو دا دومره را باندې د فلاني فلاني قرض دی، او د امانت په صورت کې خدای ابتداء د دینه انکار کوي چې دا مال د سراړو زما دی نه، د چې وی دا مال ما سره د فلاني امانت ته گویا د داسې چې دا مال اړو زما دی نه، نو چې اول نه دا و چې مال زما نه دی نو د بل د پاره ثابتول شي اقرار کول شي، او د امانت په صورت کې د قرض په صورت کې خدای دا و چې مال زما دی خو د فلاني په ما باندې قرض دی، نو د دین په صورت کې اقرار معتبر نه دی ځکه چې د وارث مال له نقصان ملاویږي. د چې وی دا زما مال دی نو دا مال د وارث وګرځیدو ځکه وقت کان لفلان حدیث کې راغلی دی، د وارث په مال کې له اوسې قرارونه خلکو له نشي کوله، او د امانت په صورت کې دا اقرار معتبر ځکه دی چې دلا د سر د وارث جدي کې له وارث حق اړو ثابت شوی نه دی، ابتداء د ویل چې دا مال زمانه دی ځکه ابتداء دا مال خپل تسلیم کړل نه، نو په دغه صورت کې وی دا معتبر دی. خدا جواب داسې بعید غوندې امام بخاری رحمت الله علیه په دې ځای کې خکلک استشکال وارد کړل په مذهب حنفی باندې چې په دین کې ورل جایز نه وي، په ودیعت بضاعت او مزاربت کې ورل جایز وي. وبه قال حدثنا سليمان بن داود بن ربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث المنافق درين خيني اذا حدث كذب قال شيخ خبري كاين دروغ بوي واذا تمن خان قال شيخ ورثه امانت كي خدي شنو خيانه بكاي واذا وعد اخلف او قال شيخ وعدو كي خلاف رضي بكاي ندايو قسم د امانت اغه خيانه ته شيخ یو کس پتا باندې قرضره او ته د مرګ په وخت کې اعتراف نشي کولای چې د فلاني وارث په ما باندې قرضره. باب تاویل قوله من بعد وصیه یوصا بها او دین، ری آیات تفسیر او وضاحت. المصنف رحمۃ اللہ علیہ غلط فضی ترجمۃ الباب سره دا دی چې آیات المواریث کې اگر چې وصیت مقدم ده په دین باندې چې اول به وصیت وی یا بدین دا سی معلومیږي په ذکر کې، خو ترتیب او ادا کې دین مقدم ده په وصیت باندې په اجماع د اهل علم سره، په دې باندې اجماع د امت ته چې یو کس مړ شو نو اول به د میراث د قرض ادا کول شي او دا غي لرستو به بیا په وصیت عمل کیږي. نو په دې اجماعي مسله باندې امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې دلایل پیش کړي چې دا قرض به مقدم وي په وصیت باندې، ځکه وصیت مستحب ده چې د کړه چې فلانی به زما په مال کې دومره ملاویږي، او قرض په دې باندې واجب او فرض ده چې ادا کړي به نو دین مقدم نه په وصیت باندې. ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه، والنبي عليه الصلاه والسلام في سلك القرض اداء غير قبل الوصيه مخد وصيه دنافس كيدونا لا فاصل كي امام ترمذي رحمه الله عليه حديث ذكر كره ان اغي وهي سلك قضاء بالدين قبل الوصيه حصول كي هذا حديث بسند كي ضعف ده حارس الاعوري وضعيف راوي بكراغله ده امام بخاري ذكر بصيغه التمريض سر ذكر كي ويذكر امام تيميه چې هغه حدیث ذکر کوي بیا وی ان العمل عليه عند اهل العلم، حدیث خو سندن اگر چې ضعیف دی خو په دې باندې اجماع د امت دا چې وصیت وا د قرض نه رستوي، قرض به مقدم وي. وقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله حکم کوي تاسو چې امانت خپل مستحقین له ورکي، فاداء الامانه حق من تطوع الوصيه، فادا کول د امانت دا ډیر حقدار دی دا نفلی وصیتنا، نفل رسوی د فرض مرزه مې مقدم ده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقه الا عن ظهر غنى، نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلی هغه صدقه قبول او معتبره ده چې دا غینه پسوم انسان مالدار پاتې شي، لا صدقه الا عن ظهر غنى، مطلب دا دی چې هغه خیرات باندې بتاله ثواب ملاوي چې دا غنه پس ترستو لږ مالدار پاتې شوی دا چې ټول په ټول مال تا چاله ورکو بیا دې بل لاس نیولې سوالونه کوي. وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی وصیت باندې کوي غلام مگر د خپل مالک په اجازه باندې، مطلب دا دی که یو مازون په تجارت غلام سو وصیت کوي د مالک د اجازت نه پس ته معتبر وي، ځکه د هر څه د مالک دی نو دا اجازت په دې غلام باندې واجب دی. نو معلومه شو چې واجب عمل مخکره او وصیت خو یو استحبابي او مباح څیز دی نو دا به رشد وي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی غلام دا نگهبان دی په مال د سید کې، د مالک په مال کې دی او ذمہ وار دی چې دی به دا غي خیال ساتي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير ان حكيم بن حزام، دا حديث د حكيم بن حزام رضی الله عنه په کتاب الزکات کې باب الاستعفاف عن المساله کې تاسو له 1472 نمبر باندې تیر شوی دی. وی سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزو احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا. فكان ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى ان يقبل منه شيئا، ثم ان عمر دعاه ليعطيه فابى ان يقبله، فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيابى ان ياخذه. فلم يرزا حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. مناسبت دې حدیث د ترجمه الباب سره ده چې حکیم ابن حزام رضی الله عنه د دې مال مستحق نه و کوم چې د نبی رسول الله نه غوښتو، او نبی صلی الله علیه وسلم د ترتیب خاطر په تور باندې ورکو او بیا منم کو ورلې و چې ګوره د مال غواړم دا چې در له نفس په لالچ باندې ملاو شي برکت پکې نشته، او کنه په خوشحالي چادر کو نو طالب پکې دا برکت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مال ورکول د بیت المال بیا دل بنتن او نور مستحقین له نبی اسلام ورکولو، گویا چې غیل ورکول واجب نو واجب مقدم وي په مستحب باندې، دلې وچ ګوره ته مغواړه د دې مستحقین نور دي. نو دا قرض او دین دا هم چون کې واجب دي نو دا مقدم دي په وصیت باندې چې هغه مستحب دي. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه. دا حدیث تاسو لپاره کتاب الاستقراس کې باب العبد راع في مال سيده کې 2609 نمبر باندې تیر شوی. مصنف رحمت الله علیه په دې کې ډېر پاره ذکر کو چې په غلام باندې د مالک حق دا واجب دی چې داغه حقوق او خیال بساتي، نو واجب حق مقدم وي او وصیت مسیت کول باندې، لکه وصیت مستحب دی دا شان قرض هم واجب دی دا به مقدمی به مستحبات باندې، او دا اجمالی خبر دا اختلاف په کې نشته چې دین مقدم دی په وصیت باندې. باب اذا وقف او اوصى لاقاربه ومن الاقارب. باب په بیان دی کې چې کله یو سړی سشي وقف کی او یا وصیت کی د خپل رشتہ دارو لپاره، ومن الاقارب رشتہ دارو نه مراد څوک دی. دې ترجمه الباب سر غرض د مصنف رحمت الله علیه دا دی چرته یو سړی د خپل رشتہ دارو لپاره وصیت وکړي چې داسې ځنه ورله وقف کړي، نو کوم اقارب چې د دې موسی وارثان دي نو هغه په کې بل اجماع داخل ني، چې کوم رشتہ دار د دوه وارثان دي په مال کې نو هغه بل اجماع په دې کې داخل ني. لکه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته تاسو لته شو لا وصیت لوارث، خو د دینه علاوه چې کوم خپل خپلوان دي چې غیله په میراث کې برخه نه ملاویږي نو په هغه کې بیا د فقها او اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې اقاربنا مراد هغه خپل خپلوان دي رحم محرم دي رشتہ دار دي چې د پلار دو طرف نه یې کده مور دو طرف نه یې ټول ته مراد دي، مثلا د پلار ترونه د مور د طرف نه ماماګان. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د دینه مراد اقاربنا صرف د پلار طرف هغه خپلوان دي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې عصبات ته مراد دي، عصبا غیله وی چې کله ناکله دی په میراث کې برخه ملاویږي کله نه ملاویږي. فلکه ذوی الفروض و نصفات هی تاسو په میراث کې ویلی شي راځي کې عصبات له بیا ملاویږي، او کله یې نصفات نشول نو عصبه له بیا سره ملاویږي. امام مالک وی چې مراد د دې اقارب عصبات دي، په میراث له ملاو شوی کې نه ملاو شوی، نو چې کله د وقف وصیت د اقارب لپاره وکړي نو ایدام په داخل دي عصبات. وقال ثابت عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه اجعله لفقراء اقاربك. انس رضي الله عنه چې نبی صلى الله عليه وسلم ابو طلحه رضي الله عنه لویلو چې دا کوم باغ به روحه صدقه کول غواړي خیرات کې نو خپل غریبانان او رشتہ دار باندې دي تقسیم کا. امام مسلم رحمت الله عليه حدیث په صحیح مسلم کې ذکر کړو غو حدیث نو دا داغي یو طرف ده. امام مسلم په کتاب الزکات کې په باب فضل الصدقه والصدقه على الاقربين کې دا حدیث ذکر کړل 998 نمبر باندې. چې کله دا آیات نازل شول لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الله په مال کې د الله کې هغه مال لګو چې تاسو سره مینه ده نو یې کوي کې به د کمال مرتبه له ورسي. ابو طلحه رضی الله عنه چې زما دا باغ ده به روحه او دا زما په ټولو مالونو کې افضل او بهتر دی، دا زه صدقه کوم. نبی صلی الله علیه و سلم ورلوې چې بخ بخ مال رابح او هو دا خو ډېر د ګټه مال دی، اجعله للفقراء اقاربك، دا د خپل رشتہ دارو په فقیرانو کې تقسیم کا. فجعلها لحسان و ابي بن كعب، نو دا حسان بن ثابت او ابي بن كعب رضی الله عنهما د پاره ګرځول. وقال الانصاري حدثني ابي عن حمامه عن انس بمثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك، قال انس فجعلها لحسان وابي بن كعب وكان اقرب اليه مني. دا دواله ابو طلحه رضي الله عنه رشتہ دار حسان وابي بن كعب، وكان قرابه حسان وابي من ابي طلحه، فحسان وابي قرابت ابو طلحه رضي الله عنه سردا سيده اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. دا أبو طلحة رضي الله عنه وحسان بن ثابت فدرهم پشكي وزيكيكي چلي درهم نكر حرام، وحرام دا أبو طلحة رضي الله عنه نكمنه ورنكه، او دا د حسان بن ثابت رضی الله عنه اورنی کوم ده دا د شان رشتہ داری وا چې تر مورانو، وحرام ابن عمرو بن زید بن زید مناف بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار، فهو جامع حسان وابا طلحه وابين الى سته اباء الى عمرو بن مالک. ابو طلحه او ابي بن كعب رضی الله عنه پشپغم پشکیو زکیږي، او دا دری واره د عمرو بن مالک نو سینی چه ده طول یو نکره پشپگم پشکه چه عمر بن مالک ممنه، و دا ابو طلحه دارنگی حسان بن ثابت و ابی بن کعب دا غپن وصوک رازی. و هو ابی بن کعب بن قیس بن عبد زید بن عبید بن زید بن معاویت بن عمر بن مالک بن النجار، فعمر بن مالک یدم حسان و ابا طلحه و ابی. دا عمر بن مالک دا دری والا یو زیکی ددن وسیدی. وقال بعضهم او بعض علماء ویلی دا بعض مراد پریده کی امام ابو یوسف رحمت اللہ لے دے اذا اوصى لقرابته فهو الى آبائه في الاسلام، فکر یو سڑے وسیت دخل اقرباء و رشتدار و دپارو کی نو دا چې کم مسلمانان آباء و اجداد دی نو اغیلم دا شامل دے. مخ تاسو لا په کتاب اللقطه کې ذکر شوی چې ابي ابن كعب رضی الله عنه یو لقطه مون دیوا او به داغي لانو نو کول نو داغي رسول نبی اسلام اجازه ورکړو چې دا استعمالول شي احناف وي چې کله یو سړی غریب دی محتاج دی او لقطه مون دا کال اعلان کو مالک پیدا نشو نه خپل استعمالول شي کنه غریب وي استعمالول شي مالدار نه شي استعمال وي ابي ابن كعب رضی الله عنه غریب وو لذکر وی دا استعمال کړو علماء احناف وی ذکر حدیث کې در ذکر شول نبی رسول الله والسلام ورلو اجعلها لفقراء قرابتك فخبلوا غریبانان او رشتہ دارو باندې دا تقسیم کا لطاری کې ابی ابن کعب رضی الله عنه او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق عن اسحاق ابن عبد الله انه سمع انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحه ارى ان تجعلها في الاقربين نبی اسلام ابو طلحه رضی الله عنه له ویل زما رائے خضر لذاذ چې دا بخل خپلوان ما نه تقسیم کی فقال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه ابو طلحه رضی الله عنه هم دغه شان تقسیم چې بخل رشتہ دار باندې دا باخ تقسیموم لای تقسیم کړو بخل رشتہ دارو کی او بخل ترمرانو کی وقال ابن عباس لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين ويكلس الى ايات نازل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي نبي الاسلام اوازن يقول يا بني فهر يا بني عدي لبطين قريش قريش مختلف قبيله لاوازن ورقول وقال ابو هريره لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش الى ايات نازل شو خپل تبر او خاندان دي ورو نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قريش له اواز ورقو او غيله دغا انذار ورقو ويرول نو په اقربين کې غيوم داخلي انصار خپل اقارب ذکر کی نو د ټول رشتہ دار پکې راځي ټول قبيله پکې ده باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب باب د په بیان دی کې چې آیا زنانه او خپل بچی د په اقاربو کې داخلي کنه امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا وایي د اقارب په مفهوم کې خپل اولاد هم داخل دي د کپلې اعلان د حدیث ذکر کوي چې سره دا آیات نازل شو انذر عشيرتك الاقربين په دې آیات کې نبی اسلام عمل کول خپل لور بي فاطمه رضی الله عنها له خطاب کړی یا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي نور په دې آیات عمل کول په اقربینو کې غم شامل وازه کې ورله خطاب کړي او علماء احناف وي چې په اقاربو کې خپل بچی نه دي داخل دارنګه والدین پکې نه دي داخل نو که یو کس د خپل اقاربو لپاره وصیت وکړي چې زما د مال به زما د اقاربو او رشتہ دارو لپاره وي نو داغه اولاد او داغه والدین پکې عند الاحلاف احناف نه دي داخل احناف څه دلیل ذکر کوي چې پکې نه دي داخل ځکه وي قران والدین او اقربین جدا جدا ذکر کړي او په صيغه په حرف عاطف سره ذکر کړي دي عطف تقاضا د مغایرت کوي نو مطلب دا چې والدین او اقربین جدا جدا دي ان ترک خيرا الوصيه للوالدين والاقربين نو اقربین عطف کړي د والدین باندې عطف تقاضا د مغایرت کوي نو چې والدین او اقربین دیو بل نه جدا جدا دي امام بخاری وایدا چې داخلي پکې امام بخاری خپل دلیل ذکر کوي او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين نبی اسلام درې دل او کله چې دا آیات الله را ولېګلو او انذر او يروا عشيرتك الاقربين هغه رشتہ دار خپل خپلوان قال يا معشر قريش نبی رسول الله والسلام ویلو اې د قريش وډلې او كلمه نحوها يا دې په شان بل لفظ ویلو اشتروا انفسكم ځانو غوړه کوي ځانو اور نخلاص کوي لا اغني عنكم من الله شيئا زنه شم د فقول تاسو نه الله د عذاب نس شي يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا اي بني عبد مناف زور نشم بشكول تاسد الله العذاب نزربر يا عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا اي عباس رضي الله عنه وجد النبي عليه السلام تري او اي صفية رضي الله عنها وجد النبي عليه السلام فكوي ذان فخبر عمل باني بجكي زمو بجكول نشم ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي فاطمة رضي الله عنها ليويلو بشي سلخ وخي ما نوغوالا لا اغني عنك من الله شيئا تد الله ده قانون لان دراغل فياد زم بجكول نشم نقول رفع اقربين كدام داخل لذكو لنبي صلى الله عليه وسلم من ذان كرين تابعه اسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب باب هل ينتفع الواقف بوقفه دا باب د بیان د دې کې چې آیا واقف د خپل وقف نه فائدہ غستې شي کنه یو کس چې سیز وقف کو نو دلته فائدہ غستل څنګه دی نو اصل کې وقف د وکی سمونه دی یو وقف عام دی لکه یو جمعه وقف کو ابرستان د فارز مکه وقف کا نو په عام وقف کې واقف لدا جایز دی چې د دې د فائدہ واخلي په دغه جمعات کې د مسکول شي په دې قبرستان کې د دفن کې دی شي یو کوی او کنه شو د مسلمانانو لپاره چې عموما بلې دې او به استعمالي بلې دې په خپل مو به استعمالول شي لکه صحیح حدیث د سنن نسائی مسند احمد وغيرها کې راغلي چې بیر روما عثمان رضی الله عنه غسل مسلمانانو لپاره او په خپل به بیا د نور مسلمانانو غوته دې او به استعمالول اسکلې به دي دا اجماعي مسله ده ابن قدامه رحمت الله علیه فالمغنی کی پدی اجماع را نقل کړي او هر چی انتفاع ده بالوقف الخاص یو کس یو خاص وقف کو او چاله یو شی وقف کو شدا استاشو عالم وقف کړي ده نو بیا په اجماع ده اهل علم سره د لذین انتفاع جایز نه ده پدی باندې ابن قدامه رحمت الله علیه فالمغنی کی اجماع را نقل کړي چې په خاص وقف کی د انتفاع نشي کوله او عام وقف شیدن او پاره کې کول شي د ورځې باندې اتفاق شروط ندي وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه ان ياكل منها عمر رضي الله عنه دا شرط لګوله چې کله باغ او وقف کوله وې سباق او ګنا نشته فاغه چا باندې چې غدري وقف متولي وګرځي ان ياكل منها چې دین خوراک کوي وې ما دا باغ وقف کو نو څوک چې د دې متولي اغله دا ګنا نشته چې ضرورت په اندازه باندې د خوراک کوي وقد يلي الواقف وغيره امام بخاري وایي کله نا کله واقف د خپل وقف متولي وي کله بل څوک متولي وي ما یو شی وقف کړه نو کله به متولیم زه ما به ځان مشرکې چې د نگرانی به زکوم او کله به زمانه علاوه بل څوک چې ما به ویلی یا به بل چا مقرر کړی چې د دې وقف ذموار شو د دې مشر شو وكذلك كل من جعل بدنه او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع به غيره وان لم يشترط او شاچ دی یوشي نظر منلو د الله د پاره نو دې د اغینه فائدہ غستې شي لکه څنګه چې دنه علاوه بل سوق په فائدہ اخلي اگر که شرط نی لګولې هر جمهور مذهب دی علماء احناف وی چې د دینه فائدہ غستل ور لجایز لري یوشي چا نظر کو مثلا دا نظر یو مدلو چې زما دا ساروي دا په حرم کې زب حقيقي روانې کونو په دې باندې سورلي مرلي نشي کولای جمهور علما وی چې کولای شي فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال في الثالثة والرابعة اركبها ويلك او ويحك كتاب الحج كي فباب ركوب المدن كي دا روايه 1690 نمبر باندې تیر شوه بنا بر ضرورت قصور د قربانی پس هغه ساروی باندې مدل کوي یو پدی باندې کینی په حرج او ممانعت نشته د حدیث توجنا خو به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه ابي اسلام یو کس کتلو چې هغه یو خروانه کړی و فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنا قال اركبها ويلك في الثانيه وفي الثالثه امه روايه لكم ذكر شو باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جائز باب دې بیان دي کې چې څوک یو شی وقف کی او چاله ور نه کی نو دام جایز دي. مطلب دا یو شی دی وقف کو خو دی وقف نه سوق متولی مقرر نه کو دا وقف دی معتبر دی صحیح دی. یعنی زبانی طور دی و چې دا سیز ما وقف کو او په دې سیز باندې دی چاله لا قبضه نی ور کړی سوق دی ذکر کړی نه چې دی لمې وقف کو دا وقف معتبر دی بیا هم جایز دی. دا مذهب دی د جمهور اهل علمو البته امام مالک رحمت الله علیه او محمد بن حسن شیبانی په اختلاف شته. امام محمد رحمت الله علیه وی چې دا وقف د وقف د هیبی په شان دی په هیبی معنی قیاس کړي وقف تر هغه تمامیږي چې قبضه پر راغلی ني لکه څنګه چې هیبه تر هغه پورې تمامیږي چې قبضه کړي ني. امام یوسف رحمت الله علیه وی جمهور وی چې قبضه په وقف کې شرط نه ده ځکه چې وقف د چا ملکیت نه دی بلکې دا خالص د الله ملکیت دی. صرف په تلفظ او قول سره وقف تمامیږي دی له ضرورت نشته چې څوک به په قبضه کوي. امام بخاری رحمت الله علیه د جمهور رائے په دې کې غوړه کوي چې اذا وقف بيتا فلم يدفعه الى غيره فهو جائز. وقف چې له ورکو وقف یو شی دی وقف کو خو چاله دی حواله کړه نه نه چا په دې باندې لا قبضه اچول نه ده نو بیا هم دا وقف جایز دی. داسې لازم او ضروري نه چې څوک به قبضه شي لکه څنګه چې مذهب دی د امام مالک رحمت الله علیه او محمد بن حسن شیبانی لأن عمر وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ذكر عمر رضي الله عنه باغ وقف خلو أو بيا ويليو ده وقف متولي قنا نشتا أغد دين خوراك كي ولم يخص أن وليه عمر أو غيره دا خبر عمر رضي الله عنه نو خاص فري جده دي متولي بعمر رضي الله عنه يا ببل سوكوي وكا ابتلاكي دي ورل متولي مقرر نكم وقف متبر شرسك ورل مقرر كا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما رأي در لدازة لكن باخت تخيراتك نداد يخبر رشتدار لورك. قال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه ذو النبي صلى الله عليه وسلم لا يبس دغش عنكم نداد يخبر رشتدارك ترمرانك تقسيم تنعوم. نقول أبو طلحة رضي الله عنه چې تر کومه لا نبی اسلام له نور راغله نو تر هغه وخت پورې دا باغ لا شاله حواله کړم نه ده او وقف شهید چې یو شه دی وقف کو لا شاله حواله کړم نه ده وقف معتبر ده. ابو طلحه رضی الله عنه دا واقعا په وقف کې ذکر کول دا د مصنف رحمت الله علیه توسع ده ورنه اصل کې دا وقف نو بلکې صدقه وا. ابو طلحه رضی الله عنه دا واقعا په وقف باندې نه ده حمل بلکه دا حمل په صدقې باندې خیرات او تصدق تصدق کړو. باب اذا قال في داري صدقه لله کله چې وسره وي زماده کور الله د پاره خیرات ته ولم يبين للفقراء او غيرهم فهو جائز. او دا بیان وکي چې دا کور می وقف دي د فقیرانو د پاره کده بل چا د پاره نه دام جایزي چې صرف تلفظانی و چې زما دا کور وقف دی او دا تعین نه کړی چې غریبانو د پاره کده نور خلکو د پاره نه دا جایز دي او یضعها فی الاقربین او حيث ارادا دی به دا بیا استعمالی په خپل خپلوانو کې یا څنګه چې د اراده وشي. اطلب د مصنف احمد الله علیه داده چې دا صدقه د تعین نه مخکې پوره کیږي تعین دی بیا رستو کی کنا اول یو سه شی چاله خیرات کی چې دا ما خیرات کو او دا یې دی ویل چې چاله به خیرات کړي رستو بیا وایي چې د فلانی لپاره دا جایز دی. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم ویلو کله چې ویلو زدا باخ صدقه کوم قال احب اموالي الي بئرها وانها صدقه لله. مال محبوب مال زما بئرها باغ دی او دا صدقه ده الله لپاره. اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نبی صلی الله عليه وسلم دا خبره جائز ګڼلې و او دای ورلنو ویلی چې ګوره تا په ابتدا کې دا نه دی ویلی چې دا زه چاله ورکوم، خو د اول نه ویلی چې دا زه د الله د پاره صدقه کوم. نبی رسول الله علیه وسلم او به ورلغه مشورې په تور ویلی چې خپل اقربا او رشتہ دارو له ورکنه وغو رشتہ دارو او ترمورانو له ورکنه. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، او بعض اهل علم ویلی دی بعضی مراد په دې کې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې لاغي او قول دا چې دا جایز نه دی تر دې چې دا بیان وکي چې صدقه او دا وقف د چا د پاره دی. والاول اصح، فالاول خبره صحیحه چې کوم علما ویلی دی جایز دی، عدم جواز دا قول دا اصح نه دی، بلکې د دې بالمقابل چې اول کوم قول ذکر شو نبی علیہ السلام اجازت ورکړو دا اصح قول لے. باب اذا قال ارضی و بستانی صدقۃ للہ عن امی فهو جائز و ان لم یبین لمن ذلک. باب دې په بیان دی چې یو سړی وي دما دا باغ یا دما دا ځمکه د الله لپاره صدقه ده، او دا صدقه د مور د طرف نه کوم ثواب اغیله به خمنو، دا جایز دی. اگر کدا بیان نی کړ چې دا چا د پاره ده، یو سړی راشي وي چې دما دا باغ د دې ثواب مور پسې بخم او دا د الله د پاره ما صدقه کو، خدای دې ویل چې چاله می صدقه کو، د غریب ذکر نه لیکړي، د رشتہ دار ذکر نه لیکړي، نو دا هم جایز دی. او دا به د فقرا او د مساکین لپاره یاد پکم ځای کې چې اراده وشي، د کوم خباب کې ذکر شول چې یضعها فی الاقربین او حيث اراد. و به قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع عكرمه يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها. سعد بن عبادة مور وفات شوى أو ديب دغ وقت غير ذر وجود نو. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. ويفرمى أنت إذا الله رسول مور من وفات شوى أو ذم وجود نو غائب، أفينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ زمان مور لب فائدة شيء وركي كما جديد طرف خيراتك وثواب من ورب خلوه. قال نعم نبي الاسلام ورلوي آو. قال فإني وشد أن حائتي البخاف صدقة عليها، وإذا تاسو قواكم چه زماء غم نخراف باغ چه ده نخراف ده باغ نومي هو ندا صدقة ده ده پارا عجر و ثواب ده نور بخم دا اني دي ميلي جس چال صدقة كوم. ونبي الاسلام ده ده صدقة جائز نونه ده. باب اذا تصدق او اوقف بعض ماله او بعض رقيقه او دوابه فهو جائز. باب ده بيان دي کی چکلے او سڑے خیرات کی یا بعض مال وقف کی یا بعض غلامان آزاد کی یا بعض خپل ثروت چاله ور کی، نو اذا جائز دی. مقصود ده مصنف رحمت الله علیه پر ترجمه الباب سردا دے چې وقف المشاع لا جائز دی. وقف المشاع مطلب داده تاچا سرمال شریک دیز مکا کو او دخل شریکی سی او برخنا ستعین دینه لکل خصشی وقف گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویدہ جائز دی، او دا مذهب دی امام بیوسف رحمت اللہ علیہ اندے. زکر مخی در لذکر فل چل امام بیوسف رحمت اللہ علیہ پنیز باندی و وقف کی قبضہ شرط ندا، نو چکل قبضہ شرط نشوان و کدخل برخنا مشترکه برخه ده لای جدا کړی نه ده څه شی وقف کوي، نو دا جایز دی. او امام محمد رحمت الله علیه چې دا نه دی جایز وقف المشاع، ځکه هغه وایي چې په دې وقف کې د هبې په شانتي قبضه کول شرط دی. یو شی چې ستا د خلکو سره مشترک دی جدا کړی دی، په هغې باندې قبضه راځي نه، نو چې قبضه دې ترانغه نو څنګه به وقف کې. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر. احاديث في كتاب المغازي جلد ثاني كي اصل مفصل ترشمه باب حدیث کعب ابن مالک کی 4418 نمبر. مصنف رحمت الله علیه دې حدیث نه استدلال کوي په جواز د وقف المشاع باندې. اهل علم ذکر کړی چې امام بخاری رحمت الله علیه دا استدلال دې حدیث نه ضعیف دی، محل نظر دی، ځکه کعب رضی الله عنه په دې روایت کې صفا صفا وایي چې زما د خیبر اغیسه صدقه کوم فإني أمسك سهمي الذي بخیبر. صرف د خیبر اغه عیسیت نما ځان سره اشاره کا باقی ما صدقه کو. نو دې کې مشاع د کوم ځای نه راغی؟ مشترک حصه خو نه ده، خاص معین حصه ده. بهرحال مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې وقف المشاع دا جایز ده، او امام محمد رحمت الله علیه ورته جایز نه وایي. او دا هر یو استدلال او دلیل تاسو واورئ. باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه. باب د بیان د دې کې چې سوق خپل خیرات یو وکیل لور کی چې ته زما نائب شي او د خیرات او د تصدق تو تقسیم ته، ثم رد الوكيل اليه، بیا دا وکیل دل را واپس شي دا ور لروړي. دا یو کس نو چې تعالی د مال در کوم او ستا چې کمځای کې خوښې مو تقسیم کړي، هغه تاله وایي چې نه بس ذمواري مې تاله درکړې چې کمځای کې تقسیم یې. ابو طلحه رضی الله عنه روایت بیا ذکر کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی غیر الله پیغمبر ضعها حيث اراك الله. دا ماذا مال چې کمځای کې تاسو تقسیم وي تاسو یې تقسیم کړئ. نبی رسول الله والسلام ورله وی چې قد قبلناه منك ورددناه عليك. اعمال تا نه مونږ قبول کو، بیا مو در له واپس کو چې په خپل رشتہ دار باندې تقسیم کړئ له صدقه کا. وقال اسماعیل واخبرني عبد العزيز ابن عبد الله ابن مسلمه ابن عبد الله ابن ابي سلمه عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه لا اعلمه الا عن انس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بأرحى. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها. قال فهي إلى الله وإلى رسوله أرجو بره وذخره. فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال فباع حسان حصته منهم من معاوية. حسان رضي الله عنه خبل ليس بيولا الترهم ومعاوية رضي الله عنه أمان نخرس الكريوة. فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة وروي تدى أبو طلحة صدقة خرسي. قال المدبد ألا أبيع صاع من ثمن صاع من دراهم. آية ذي صاع دي كجور نبي صاع دي درهم نخرسون فبي صوب عن كجور خرسون نتغى جايز دي دامي بكل والد خرسون إشم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة التي بناه معاوية. لا حديقة ولا باغيشة بنو حدیله دا غا ماړی او د بنگلی سره خوا کې وا کوم چې معاویه رضی الله عنه جوړ کړی وا. روایت په کتاب الزکات کې په باب الزکات علی الاقارب کې تیر شوی دی 1461 نمبر او په کتاب الوکاله کې 2318 نمبر باندې. کتاب التفسیر کې تیر شوی په تفسیر د سوره ال عمران کې 4574 نمبر. نو که یو کس تا وکیل مقرر کو په خپل صدقه باندې او غدا وکالت بیا تا له واپس کو چې تاسو څنګه خو خري تقسیمې کنه دام جاي. باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من اقسم المالون لخلوان يتيمان او مسكينان را حاضر شي بدیله تصور کوي. تاسو په تفسیر کې ویلي چې جمهور علماوي چې دا آیات منسوخ ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما امدا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې منسوخ نه ده. او جمهور علما وی چې دا آیات وی دا حضر القسم طول القربا واليتامى والمساكين فرزقوهم منه دا منسوخ ده مطلب دا چې د تقسیم د میراث په وخت کې چې غریبانان رشتہدار راجم شي چې هغه په میراث کې صدرخه ني نو ابتدایي حکم دا و چې دیل د مدینه سور کړی شي نو بیا چې کله آیت المواریث را نازل شو د هر چا لپاره حصي مقرر شوی دا آیات منسوخ شو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې آیات منسوخ نه ده بلکې دا حکم اوسم استحبابا برقرار ده د میراث غمال تقسیمي وارثان راجم شول نسخ پلوان هغه چې په میراث کې ایسنشته خوراغل دا استحبابي حکم نه چې غیله بلغه تصور کوي استحبابي حکم اوسم برقرار ده وجوبي حکم چې نه ده منسوخ شوی ده وبه قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اننا سنيزعمون ان هذه الايه نسخت بعض خلق ويغمان کی ہدایات منسوخ ده ولا والله ما نسخت زمان فالا قسم چ منسوخ نه ده ولكنها مما تهاون الناس دا اغه آیات چ خلق پدی کی ناراستیا او سستیا کړي دا عمل پنه کوي خلق کوئی منسوخ ده وهما واليان دا دوال قسم عزیزان او خپلوان دي والن يرث وذاك الذي يرزق دا یو عزیز او خپل چي دي نو دا وارث دي د لبرخه وي سملاويږي وذاك الذي يرزق او دا بل چي دي نو دا وارث نه نه خو اس استحبابا دلته فرا کور کول دي ووالن لا يرث او بل هغه والي او عزیز دي خپل ورشدار چې میراث کې ورلسه نه ملاويږي وقال فذلك الذي يقول بالمعروف او دا کسته چې دلبا خوینا کې سبب ورل چې لا املک لك ان اعطيك يرضى مالك دینیم چې تعالی صدرکم دومره ما سره نشته چې تعالی صدرکم دلخه خبره پکار درټی بینا فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا باب ما يستحب لمن توفي فجأة يا فجأة ان يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت بعد په بیان د دې کې اذا خبره مستحب ده چې څوک ناڅاپه وفات شي چې دغې د طرف نه د خیرات وکړی شي او دا باب د په بیان د دی کې چې په یو مړی باندې کوم نظر پاتې دی چې هغه د ده د طرف نه ادا کړی شي د جمهور اهل علم رایه او مذهب دا دی چې په وارث باندې دا څه لازم او ضروري نه دي چې هغه واجب نظر بده د مړي د طرف نه ادا کوي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها یو سره نبی اسلام لراغه چې سعد بن عباده رضی الله عنه چې زما مور ناڅاپه مړه شوې ده اوستلتت نفسها معنا دا ده ماتت فجأة ماتت بغتة ناڅاپه مړه شوې ده هغه نه مرګ راغله او اوراها لو تکلمت تصدقت زما خیال لك شرط دې خبره مقمله او ندی بس خیرات کوله اف اتصدق عنها دې طرفنا خیرات کوله شم چې ثواب ورورسی قال نعم تصدق عنها نبی اسلام ورلو او دې طرفنا خیرات وکا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت عليها نظر مور بملشي فدي بعد نظر قال اقضيه عنها نبي الاسلام ولدا نظر في نكو وكثنا فشرت دي وصيتني كره يو ميت باندي سنظر دي خود وصيت نه كره چې دادي زمان دي طرف ادا شي نو بیا د دې پر کول واجب ني وارثان باندې لازم نه شي دا نظر به نه پوره کړي او کو وصیت کړي نو بیا د ثلث مال پوری پوره کول تی نه واجب دي دومره اندازه کې به تی نه پوره کړي چې ثلث مال وي که ثلث مال نه سیوا شو مې پوره کول لازم نه دي دا کو وصیت په تر درې درې نشي د مالی خپل وصیت باندې نافذ کیږي باب الاشهاد فی الوقف والصدقه والوصیه فوقف صدقه او وصیت کې څوک ګواه مقرر ول چا خیراتی څه شی ورکه چا د پاره وصیت کې څه شی وقف کې گواهان مقرر کا دا جائز دی پدې کې ممانعت نشته بلکې خبره ده. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جرير اخبرهم قال اخبرني اعلى انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبانا ابن عباس ان سعد بن عباده اخا بني ساعده توفيت امه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائتي المخراف صدقه عليها. حدیث تاسو له اوس مخکې تیر شو د سعد بن عباده رضی الله عنه مصنف رحمت الله علیه پر باب کې لري پر ذکر کو چې د نبی اسلام گواه کو چې زما دا مخراف باغ چې ده نو دا ز صدقه کوم ثواب مور لبخم تاسو ته گواهان شي په وقف باندې گواه جوړول دا شهیدی جایز او مستحب دی. باب قول الله عز وجل واتو الیتام اموالهم مور کو واتل یتاما اموالهم ورک یتیمانان لمالون دمی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب مبدلوا پلیت مال لفاق سرا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مخر مالون دمی خپل مالون سرا زر زر بسان سر مال یو ذکر خو چې دی لوی چې ما ولا ختم کړي تاسو مکوې انه کان حوبا کبیرا یقینا دا ګنا لویا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى او که یری دیتا صدا چه انصاح بقائم نکل شئی وارد مال یتیمانانو کی او انصاح بو نکل شئی پر یتیمانانو کی چه کم یتیم زنانا دی فن کی هو ما طاب لکم من النساء نو نکاو که تاسو اغا چه خوخی استاسو دا زناناونا یتیم لپورا حق نشو ورکوله پورا محر نشو ورکوله انصاح دننی کی گروه پردیو کا او کدا که نو دیلو یا پورا حق ورکا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروه بن الزبير يحدث انه سال عائشه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت عائشه هي اليتيمه في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان يتزوجها بادنى من سنه نسائها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداقه وامروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداقة فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. الحديث في كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث 2494 نمبر باندې تیر شوی. كتاب التفسير كم في جلد ثاني كتاب سوره تیر شوی في كتاب النكاح كم مطلب اداده کې یتیم زنانه چاله په پرورش کې پاتې شو او د اغیل د اغی مہر پورا نو ورکې نو بیا دې په نکاح نه اخلي او که مہر پورا ورکول شي خپل حق ورکې بیا دې په نکاح وایي. باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح امتحان واخلي دې یتیمانو تر دې چې ورسیږي دې وخت د نکاح له بلوغ له ورسی فإن أنست منهم رشدا فكما معلوم کو تاسو د دوی نه اخیارتیا فادفعوا اليهم اموالهم باعمالنا خپل ورکې ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا او مخري تاخذي مالون لرا ففضل خرجي سرا او زرزر دا چې دی بلویشي فضل خرجي پکې کې او زرزر خو چې یتیم لویږي بس ما سي ختم کړی داسې مکوي. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف څوک چې مالدار دی نو ځان دې ساتي دی یتیم د مال نه او څوک چې فقیر دی نو د عف مطابق دې نه خوراک وکي الى قوله نصيبا مفروضا برخه مقرر کړی شوی حسيبا كافيا ومال الوصي ان يعمل في مال اليتيم وما ياكل منه بقدر عمالته او سپکار دی وصيدا دا چې دې مهنت کوي د یتیم په غمال کې او د خپل مهنت په اندازه باندې د اغینه خوراک کوي د یتیم د مال څوک پرورش کوي نو کچرته دې مالدار دی وصي کوي نو د دینه د خوراک نه کوي خالص لله فی اللہ دی دغه مهنت او پرورش کوي. او کنه یتیم په پرورش کې دی او داغه مال دې اقبال کوي هغه کې مهنت کوي او دې به وسره غریب دی نو د عرف مطابق بیا د خپل مهنت په اندازه باندې خوري شي. فبه قال حدثنا هارون قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر ان عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له فمون. عمر رضي الله عنه خيرات کرو پس مال باندې د نبی له سلام زمانه کې چې دغه مال لبه سمغه ویل کې دی شول باغ د کجورو نو سمغه به ورلوي وکانا نخلا دا د کجورو یو باغ. فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باسمه لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق حمره. فتصدق بها عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضعيف ومن سبيل ولذي القربى. او عمر رضي الله عنه يقول لا جناح على من وليه ان ياكل منه بالمعروف. اغا تاغونا نشتا كذلك متوليوي كذلك عرف مطابق لخراك كي او يوكل صديقه غير متمول به اخبال مرقني بعد مسخرو لشيد دينا وچه کلا غزان سر مال مال جمع کئی نا صرف در ضرورت پا مقدار مال دی خوراک کئی. کتاب الشروط کی باب الشروط فی الوقف کی 2737 نمبر مانی دا حدیث تیر شوی. مصنف رحمت اللہ علیہ دل تذیر پارا ذکر کو چه دی یتیم دا مال سوک متولی دے نو کچر تا دو وسو طاقت کی گی دیتی نا خوراک نکئی او کبی وسو دے نو دخپل محنت پا اندازبانی دو عرف مطابق خوراک کولشی. اهل علم ذکر کړي د وقف او د یتیم د مال په متولي کې فرق دا دی چې د وقف هغه متولي دغه خوراک کول شي کړي غریب د کمال دار دی ان خاوسته شي او هر چې د یتیم د مال متولي دی نو کړي مالدار دی او له خوراک او تنخوا غسل ناروا وي او فقير وي فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت شوال اليتيم ويداد يتيم داغا مال المتوليان مبارك نازل شوده ان يصيب من ماله اذا كان محتاجا بقدر ماله المعروف. فجرت ده محتاج وفقير ده يتيم ده مالنا فاندازي ده مهنت سر ده عرف مطابق ده خريشي. باب قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم خلقت اليتيمانان مالون خري بظلم لديخ خلقيت لاور ورا شيء او زردت لمبو غور لمور دنشي. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان وبلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائني لي يتاسدوا او غناهن نزان بچكي چې انسان هلاكي هلاكون کلي صحابه ودا کوم ني رمانه شرک ذکر کو دویم سحر او جادو دریم ناحق قتل او سلورم سود خوړل پنځم د یتیم مال خوړل او شپږم التولی یوم الزحف میدان جهاد کی دشمن لشاکول او تیخ تکول اوم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات پاک دامنی مؤمنان غافل زنانه پای تهمت او بدنامه لګول. باب قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى تقوس كيتان فبارد يتيمانان في قل إصلاح لهم خير ورتو فرمايا إصلاح دويد فارغ وردا وإن تخالطوهم فإخوانكم فقدورد أو شريك خوراك كوي تاسو دوي سر ولا استاسرون دي ذان سر كذي بخوراك كشريك وي ولا استاسرون دي إلى آخر الآية. والله يعلم المفسد من المصلح وی اللہ لپتہ لگی چی فساد کون کے سوک دے و اصلاح کون کے سوک دے. تذیب آرکی دا آیات مبارکہ نازل شئو چی باز خلق لے یتیمانان پاتیو نمخ کی آیات نازل شئو ان اللذین یاکلون اموال لیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. لی یتیم دا اغا طعام نبدی اڑو خوراک نکولو اغلب جدا پخلیک دو جدا سکاک بو نو کاغه به خرابېدو څاکېدو به دای به خراب دي شي څاګ دي شي خپل بیت نه کړو زکه وې داخې ته لور چول دي لايات الله را نازل کو چې نه شریک خوراک مو ساګډ وټکول شي خو بیا به الله د ژوند په حالات وویږي چې دا شراکت او ګډوډوالي ورسره تاسو کوي نو دا د اصلاح په نیت ته د فساد په نیت ته ولو شاء الله لاعنتكم او کله الله وقشوي تاسو ته تکلیف او مشقت کې اچولي وي دا اجازه مې نو درکړه چې دې سره ګډوډ خوراک کوي بلکې دې له موجوده تیارو لزان لجوده ان الله عزيز حكيم لاعنتكم ما لا احرجكم وضيق الله به تاسو باندې تنګي اوسته وي او تاسو په مشقت کې اچولي وي او دا عنت معنا د خضعت وعنت الوجوه للحي القيوم بصوره طه كرازين لاغه معنا دا د عجز بشي مخونه هغه بادشاه دا غزات دا غزات روان دي چې هغه همیشه ژوند دي او بندوبست کوونکی د عالم دي وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على احد وصيه ابن عمر رضي الله عنه كبچا وصي جوړول نو ده انکار نکولو چې هغه ورله زما وصيشه نو ده انکار نه وکړ وكان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ابن سيرين لپټول سيزونه کې خوخ داو فمال اليتيم کې ان يجتمع اليه نصحاءه واولياءه فينظر الذي هو خير له چا خلک چې د نصیحت کوونکی دی غره جمع شي او د دې یتیم وارثان را جمع شي نو د دې یتیم د فائدې سوچو کی دا ورله په ټولو سيزونو کې به تر عمل ښکارې دو وکانه طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرا او طاووس ابن کیسان رحمت الله علیه نے چبا دې یتیمانو مبارک استکو شو غبوی والله يعلم المفسد من المصلح الله فساد کوونکی د اصلاح کوونکی نفی جنی ظاهرا خو یو سړی کار د اصلاح کوي باطن کی نیت د فساد او الله رب العالمین علیم بذات الصدور ده الولی علی کل انسان بقدره من حسته او کان طاووس اذا وقال عطاء في يتام الصغير في يتام الصغير والكبير اصل كده اليتامى فكار معرف باللام ذكا الصغير والكبير سنه بدل له وتقريبا عام نسخه كي يتامى بغير الف لام نراغله عطا نبی رباح رحمت الله علیه رضی اللہ عنہ مبارک وی کدا به ماشومان کلوی او ينفق الولی علی كل انسان بقدره من حصته مطلب دا چې چا پرورش کې مختلف یتیمانان دي سواړه دي سلوی نو په هر یو دی داغه د ایسینا د هغه په اندازه خوراک او خرچ کوي لوی باندې لوی په اندازه وړوکی باندې وړوکی په اندازه او چې کوم غریب د غریبۍ په اندازه او چې د مالدار د ناغه د مالدارۍ په اندازه باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان له صلاحا ونظر الام وزوجها لليتيم باب د بیان دی چې په سفر او حضر کې د یتیم نه خدمت اغستل چې کله په کې د یتیم سره مصلحت او فائدې نو جایز دي لکه یو عالم سره دی چې د تربیته شي مشر سره دی چې د طریقه زده کی نو فدا باندې که سکار کسب او خدمت په سفر یا حضر کې کوي نو دا جایز دي ونظر الام وزوجها لليتيم دا دویمه مسله ده مور او د دې دا دویم خاون چې کوم د یتیم ناسکه پلار دی نو یتیم له دې شفقت په نظر باندې ګوري دې له پکار دي چې یتیم له شفقت نظر کوي او هي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ليس له خادم نبي رسول الله في المدينه لا راغس خادم منه فاخذ ابو طلحه بيدي ابو طلحه رضي الله عنه جداد انس رضي الله عنه اسكب لار دي جده مور ام سليم رضي الله عنها دي سره نکاح کړي جده سره نکاح کړي ابو طلحه اذا ما فلندر جود لاس نيوني و فنت لخبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بوت نو لهوی چې دا او خيار الک دی او خيار ماشونه رستا خدمت لیکي فخدمته فی السفر والحضر نو په سفر او حضر کې د نبی علیہ السلام خدمت کړې ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا وما کې یو کار کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدان دی ویلي چې دا دی ویلو کو او کې یو کار مې نه کړي دا را لنی ویل چې اولی دې داسې نه کول ټول عمر کې زه راتلنیم سخت خبره نه کړم باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقه باب دې په بیان د دې کې چې کله یو ځمکه وقف کی او داغي حدود بیان نکي نو دا جائز دي دارنګه صدقه هم جائز ده چې حدود بیان نکي مطلب چې یو ځمکه حدود معروف او متميز وي داغي وقف کول جائز دي اگر کدا بیان دی نو کوم فلاني ځای نه راوالي تر فلاني پوری د فلاني نه تر فلاني پوری چې کله داغي حدود معروف او متميز دي جدا دي او کنه حدود معروف ني او بیان دی نکل نو بیا دی جمهورو پنیز باندی دا وقف صحیح نده دا جایز ندی از مکا دی دا او تداغی حدود نمیانه ما دا یو او دا ویش ما دا وقف کرده دا خود خلق فلان جبانی آنه تداغی حدود متعارف وی معروف و متمیز وی بیا سیده او سا التباس پکی نوی او کنا حدود داغی معروف و متمیز نوی نو بیا پتا لازم و ضروری دی چی وقف که داغی نمخ که بداغی حدود مقرر کی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر انصاريين بالمدينه مالا من نخل وكان احب ماله اليه بئرها مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها فيها طيب قال انس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بئرها وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث اراك الله فقال بخ بخ مال رابح او رائح له دغت مال يا رائح ما نادى كثير ترون كمال ما لسمزي وغت اغل شي خيرت لدي بريخوا شك ابن سلمى عبد الله بن مسلمة القعن بك شك لك رامحني ويلك رائحن وقد سمعت ما قل وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في قاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رائح الحديث مخي تاسو لتيرشو بار بار تيرشو من أوس لأنني درس كمدر لتيرشو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا حدیث دی لپاره ذکر کو چې ابو طلحه رضی الله عنه د خپل حدیقه او باغ به روحا دایشي صدقه کول او خیرات کول نو د دې حدود متعارف او متمیز او دای نه ویل چې دا باغ د دې نه راوالي تر دې ځې پورې دی شرقن او غربن او شمالن او جنوبن د دې نه تر دې ځې پورې دی پس حدود دې مخکې نه معلومو چې دا د باغ دی او دومره د دې حدود دی چې حدود معلومي حدود بیانولو لبیا اجت نشتا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت به عنها قال نعم قال فان لي مخرافا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنها حدیث تاسو لمخ کی تیر شو سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ دا امور وفات شوی ونو نبی اسلام له وی حضرت خیرات کوم فائدہ ورکې نبی اسلام وی او نو دم خراف نو یو باغ هغه صدقه کو او ثواب دی له بخلو نو حدیث کلا نه دی راغلی چې راغلی لپاره حدود بیان تل چې دومره حدود باب اذا وقف جماعه ارضا مشاعا فهو جائز باب دغه بیان د دې کې چې ګڼ کسان یو مشترک ازمکه وقف کې ندام جائز دي د وقف المشاع بارک هم مخ کې په 15 نمبر باب کې وضاحت شو چې اذا تصدق او انفق بعض ماله او بعض رقيقه او دوابه فهو جائز هغه د کې مسله دا و چې یو کس یو خپل مشترک درخه او ایسه وقف کی دغه هي سلا جدا شوی نه او د وقف کړه هغه مسله وا او په دې ځای کې دا مسله ذکر کوي چې ګڼ کسان دي او دا غي مشترک ازمکه دا ټول وقف کی دا جائز ده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار آمنوني بحائتكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله أحاديث مفصل في كتاب الصلاة كي فباب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية أغيه تير شوية 428 نمبر ګڼ کسانو بنو نجار او اغی د ازمکا وقف کا مسجد نبوی د پاره بعض روایتو کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې نه خامخاب د دې قیمت تاسو د درکو بیا لس دینار او ابو بکر رضی الله عنه ورکړي بیا د وقف سره تعلق ته شبل کله په قیمت باندې واغستې شو باب الوقف وكيف يكتب باب د بیان د وقف کې اوس د داغي لیکل کېږي شي نو شه وقف کول او داغي شرطونه لیکل دا جایز دي دغه شرطونه کې بدایي د دلیل اصل و ایثاری نه به خرصول شي نه به هبه کول شي نه به چاله میراث کی او څوک چې متولی لري خوراک کول شي خپل مرګ لم ته خوراک ور کول شي خو مال به نه جمع کوي دا شرطونه لیکل صحیح دي ابن عمر رضی الله عنهما روایت بیا ذکر کوي مخکې در لبار بار ذکر شو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بخيبر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تامرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا يناها على من وليها تو کری متولی وګزینو په غو نه نشته ان یاکل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه باب الوقف للفقير والغني والضعيف دا غریب دارنګ د مالدار او د ملمد لپاره یو شی وقف کول یو شی دی وقف کو کدا دی و چې دا د فلاني مالدار لپاره د دم صحیح دی غریب لپاره د اتفاق صحیح دی ملمد لپاره د صحیح نه ومن روايته اس بیا ذکر کوي مختصر وبه قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر وجد مالا بخيبر عمر رضي الله عنه له غنیمت کې مال برخه ملا او شو د خیبر په باغونو کې فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره نبی اسلام له راغلو خبر ورکړو چې زما په مالونو کې ټولو کې قیمتي دارې فقال ان شئت تصدقت بها نبی اسلام عليك خوخدي خیرات پکې نوکا فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف دغه وقف کړو د غریبانو مسکینانو دارنګ درشته دار وو د ملمنو د پاره باب وقف الارض للمسجد لمواد د پاره زمکه وقف کول دا لوی باعث خیر دی وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وبه قال حدثنا ابو الطياح قال حدثني انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد فقال يا بني النجار ثامنوني حائتكم هذا اي بني النجار ما لقيمته لغو استاسو د دې باغ چې داره فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل احاديث در لمخ کې ذکر شو جماعت د فرض مکه وقف کول چې ګڼ کسانی وقف کی سیده باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت اباب د بیان د دې کې چې زناور دارنګي اسونه سامانونه او خاموشه وقف کول لا جایز دي صامت نه مراد نغلی فی سینی کله چاندی کله سونی دراهم او دنانیر او د کراع نه مراد اسونه عروض نه مراد عام سامانونه عرض د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې وقف د اشیاء منقوله لا جایز ده دا مذهب د جمهور اهل علم ده کم سیزونه چې یو ځای نه بل ځای له نقل کیږي لکه زناور اسونه شول سامانونه نغلی پیسې شوي نو د دې وقف جایز دی په نيز د جمهور علماو جمهورنا مراد مالکیه شوافع او حنابلہ اهل الظواهر او اصحاب الحديث دي اټول علماوي چې وقف د اشیاء منقوله او صحیح ده په باب کې حدیث د عمر رضی الله عنه ذکر کی چې الله پلار کې اغه او اس وقف کړو او رسول مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی 2853 نمبر باندې د روایت رسول رسول راضی په کتاب الجهاد کې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی من احتبس سفرا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه اجد الله دبار الله فلار کی یو اس وقف کو نو ددا مریدل دارنګ دل او بور کول ددا خاشنه ددا میتیازه دا ټول بد دی وقف کول کی په میزان الحسنات کی پر ز قیامت دارنګ حدیث صحیحانو کی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه مبارک ویلو اذا سر ظلم جاته مکو چې تاسو دنه زکاتونه صدقات غواړی قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله دغه خپل صغری او خپل اصله ټول د الله په لار کې وقف کړی دي وقف د اشیاء منقوله او جایز دی دا مذهب د امام بخاری او د جماهیر علماء او نه احناف وایي چې جایز نه دی خلاف پکې احناف وشته او په مذهب حنفی کې امام محمد رحمت الله علیه استحسانا دی له جایز وی استحسان دی له چې یو شیخ او غنی او کوم اشیاء کی چې وقف متعارف دی اشیاء منقوله دی نو پاغي کې جایز دی لکه مصاحف شل قرانونه چاله وقف کول دی او زین بل زله منتقل کی کنه صرف دا خاص نه چې پزمکو کې به یو پجیلادونه کې به وقف کوي چې دا منتقل کول نه شي قران شریفونه چاله وقف کل دیو جماعت صفونه او پورونه دی وقف کل دیوی میوی دی ورله وقف کې امام محمد ورله جایز وایي وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يذكر بها امام زهري رحمة الله عليه وي چاچ زر دينار او اشرفي دا الله پلار کې وګرځولي او یو غلام له ورکه چې تجارت پکې کوا وجعل ربحه صدقه للمساكين والاقربين او د دې هغه فائدہ او ګټه د مسکینانو او د خپل خپلوانو لپاره وګرځولا هل للرجل ان ياكل من ربح تلك الالف شيئا نو دې سړی له دا جایز دي چې د دې زرو اشرفو د دې ګټې نه شې وکړي نو تر کومه پوري چې د دې ګټه مسکینانو له لاس صدقه کړي نه ده نو دله د دې نه خوراک جایز نه دی وي او الا لم يكن جعل ربحها صدقه للمساكين قال ليس له ان ياكل منها تر کومه چې د دې دا ګټه له مسکینانو د پاره وقف کړي نه ده صدقه کړي نه ده نو دې ته نه خوراک نشي کولای نو وقف د دراهم او د زنانیوم جایز ده په دې طریقه باندې دا په دې طریقه باندې به وقف نه شي مثلا زر اشرفي د راغز چاله دی ورکه جلا مثال وقف کې وغټول ختمي کی دا غي وقف په دې طریقه باندې چې دا په تجارت کې ولګوا دا زر روپۍ دا په زر باندې پرتیوي د دې چې کومه ګټه راځي نو هغه غریبانو او مسکینانو له صدقه وي خپلوانو له اصل رقم په تجارت کې مشغولي او ګټه په غریبانو باندې خړی شنو دا جایز دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان عمر حمد على فرس له في سبيل الله عمر رضي الله عنه یو کس په اسمان سور کړو د الله په لار کې ولا وقف کړو اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها نبی اسلام نے ورکړو چې په دې باندې سور کی فحمل عليها رجلا مدبل کس په دې سور کړو فاخبر عمر انه قد وقفها يبيعها عمر رضی الله عنه له پته ولګی چې دا کس اوس دا چې دا کم شین ور له وقف کړی خرڅی فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتاعها فقال لا تبتعها ولا ترجع عنها في صدقتك نبی رسول الله والسلام ور لوي تینا اخلما او خپل صدقه کې واپس کې جماعه علماء احناف یې دا په وقف نه حمل بلکې دا حمل په صدقه باندې نو کوم روایت کې ذکر راغلی دی او تاسو ته استدلال کوي چې دا وقف المشاع دا وقف نه بلکې تعلق د صدقې سره ساتي صدقه او وقف یوم النجدادی باب نفقه القيم للوقف دا وقف چې کوم نگران او عامل له هغه دی وقف نه ځان د پاره خرچه اغستی شي څوک دې په نگران مقرر کړی چې هغه دیک بال او خیال کوي لغت نه خپل خرچي په اندازه باندې اغستې شي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الله عرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه نبي صلى الله عليه وسلم زما وارثان به اشرفي او دراهم تقسيمين په میراث کې به معنا نوري ما ترکت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه ما چې سفریخي زما د اهل بیتو د خرچي نه پس دا صدقه ده د مسلمانانو لپاره. مخکې در له حدیث ذکر و چې موږ د انبیاءو ډله ویلا نورس ما ترکناه صدقه، زمون مال په میراث کې چاله نه ملاویږي، موږ نه چې صفات شي د امت لپاره صدقه او خیرات ته. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. بار بار دا رواية ذكر شو عمر رضي الله عنه بخبل وقف كده شرط لقوله تباغي وقف كوله في سوق دري متولين وأغتنا خراك كل شي دا غك سوق مرقر رازين وأغبان نم خراك كل شي خمالون بتنا جمكين ذان سرا. نو کوم چې وقف اغانګران دي دا غي عامل دي نو خپل خرچ راغستې شي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل مالونه یو قسمه وقف کړی دي، صدقه کړی دي، او وی وی چې دا به میراث شوک نه وني. زماد اهل کوم نفقین چې سیوا کیږي نو دا بیا زماد اهل د نفقین چې سیوا شي نو دا بیا صدقه او خیرات ده. باب اذا وقف ارضا او بئرا او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. باب د په بیان د دې چې کله ځمکه وقف کیه یو کوی او د ځان د لپاره شرط لګی په شان د موکی د مسلمانانو. غرض د مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب سره دا دی چې فقهاوی شرط الواقف کنص الشارعی، واقف چې کوم شرط لګولې دا داسې د لکه د شارع نص. مطلب دا واقف په خپل وقف کې ځان د لپاره شرط لګول شي، لکه عثمان رضی الله عنه چې بیر روما د مسلمانانو د لپاره اغشتو نو دا شرط د ګولو چې زه به موبایل استعمالوم. نو د عامو مسلمانانو ته غوښتم خپل بوکا ورخته کول او به یې استعمالولې. واوقف انس دارا فكان اذا قدمها نزلها. انس رضی الله عنه یو کور وقف کړو غریبانانو لا، وکنه چې بدیر غزیل راغه او د کور کې وکړه ناکل استوګ ندم کولا. وتصدق الزبير بدوره. زبير رضی الله عنه خپل کورونه وقف کړو صدقه کړو. وقال للمردودة من بناته او ویلو اغلور له مردودین مراد اغلور ده چې خاون ولا طلاق ورکړو او پلار کړه وا پس کړي شوی وا نو خپل طلاق لور له ویلو ان تسكن غیر مضره ولا مضر بها چې دا به په دې کور کې اوسېږي نه بچاله zarar ور کوي او نه بدیل zarar ور کول شي. فإن استغنت بزوج فليس لها حق. فشرط دا واده شو او به پروا او ګرځیدل په خپل خاون باندې نو به حق نشته چې ترکه می پکور دا نو پدې کې بدا اوسېږي نه بچاله zarar ور کوي نه بدیل سوک zarar ور کوي او کنه دا واده شو نو بیا پدې کور کې حق نشته. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنه لذوي الحاجه من آل عبد الله. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خپل ایسه ګرځول او عمر رضی الله عنه په غفور کې چې کوم د په خاندان کې حاجت من خلق دي نو غي پدې کې استوګ نه کول شي نور وقف دي او دا چا حاجت مشت ما بزان لغم کوي. وقال عبدان واخبرني ابي عن حوبه عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان حين حوصر اشرف عليهم. عثمان رضي الله عنه چې باغيان وکړه محاصره کو کور نور لګیر چافیر اغیتا او شول. عثمان رضي الله عنه د دې دیوار نصر را پورته کو فقال انشدكم الله خلق له وي تاسو د الله د مقسم درکم ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او زه قسم نور کوم مگر د نبي عليه السلام صحابه ولا. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلوا من حفر بئر روما فله الجنة. سوق بدا بير روما اوكني مطلب دا سوق بي مسلمانانو دا پارا واخني اغد پارا بجنة ويزا كدا دي يو يهودي كو يو اغبا كو مسلمانانو بخر سولي مسلمانانو لتكليف وقراني وا نبي صلى الله عليه وسلم سوق بدا بير روما مسلمانانو دا پارا واخني غلب جنة وي فحفرتها ويمادا اغست او دا دي قيمت موركناو. ألستم تعلمون أنه قال يتصل بتنشتة نبي الإسلام فرمائي لمن جهز جيش العسرة فله الجنة. شاك دا تكليف دا لخكر تياركو ندد بارب الجنة جيش العسرة مراد تبوك غجيش دي غط لخكر نبي الإسلام تيار كدو أو عثمان رضي الله عنه فاغي كدير أخان أو دير مال روليو فجهزتهم نو إذا لخكر طول ما تيار كدو. قال فصدقوه بما قال ندي خلقه تصديق كدو غورا او دغه کوی اغستر یو خپل به مو به استعمالولې. وقال عمر في وقفه عمر رضي الله عنه په خپل وقف کې ویلو لا جناح على من وليه ان ياكل. ګناه نشته فاغه چا چې دري وقف متولي مقرر شي چاته نه خوراک کوي. وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل طلب دري وقف متولي دا خپل واقف وي او کله به زیدنه علاوه بل شوک متولی وي نو په دې کې توسع دا ټول لته خوراک جایز دی. باب اذا قال الواقف لا نطلب ثمنه الا لله فهو جائز. کله چې یو وقف کوون کدا شي وي اذا دې پیسې نه واړم بدل به مال الله را کوي دا جایز دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائدكم قالوا لا نطلب ثمنه الا لله. حديث مخي ذكر شو. باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت. ايمان ولو گواهی فمن استاسو کی کله چې پتاسو کی یو تن لمرګ را حاضر شحین الوصيه په وخت وصیت کې اسنان ذو عدل منكم دو کسان به د عدل والا د انصاف والا د تاسو د مسلمانانو نه او اخران من غیرکم یا دو نور کسان به علاوه تاسو نه غیر مسلمانانو نه الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم ده بنو سهم قبيله او مسلمان سره وته او چراغنم بوذيل فزا سره يا بوذيل رضي الله عنه مع تميم الداري وعلي بن بدا ده تميم الداري رضي الله عنه سره چې په دغه وخت کې لا ایمان نه دروړې نصراني او علي بن بدا سره فمات السهمي بارض ليس بها مسلم. نو دا سهمی صحابی چې بودیل یا بوزیل نومې نو دل امر غره حاضر شو په داسې ځمکه باندې چالت شو مسلمان نو چې اغله وصیتو کی او غواکی فلما قدما بترکته نو دا دو کسان چې دا غیر مسلمان دي تمیم داری او عدی بن بزادی دواړو له وصیتو کو چې زما د اعمال به تاسو زما وارثان له مکه مکرمه له واپس یو سی او په دې مال کې د یو کاغذ لیکلو لاغه یو لیست تیار کو فهرست پکې لیکل چې ما د خپل مال پرې خداده سيزونه پکې دي. فلما قدما بترکته هر کله چې دوالو تمیم وعدي د دا طریقه وارثان لراړه فقدوا جاما من فضه مخوصا من ذهب لو اغي فزيكي وکتل چې یو جام کم دی چې د سپیرو زرونو او د سوني نقش نگار په شوه فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ادوارو د قسم ورکو هغه مالکان هغه وارثان راغل نبی صلی الله علیه وسلم له وی چې زموږ هغه مرده یو کاغذ لیکل دی هغه پر مال کې شو پاغه کې دادا سيزونه دي نو یو جام پکې کم دی سپینو زرو جامو چې سونه پاغه باندې چړاو شوی و نو نبی صلی الله علیه وسلم چې له وروختل تنیم داری او علی بن بدا نو هغه پیدا وکوله د میت غوارسان او دا منکرین او غیر غوانو نو دا منکرین فل دی د نبی صلی الله علیه وسلم قسم ورکو د دوړو قسم خوړو فاحلفهما رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبی اسلام قسم ورکو دی په حق فیصله او غی لوی ز سنیش تر له اسی داوی کوي دی قسم خوړو چې نه د جام نه خبر یو او نه جام مون پټ کړل ثم وجد الجام بمکه بیا د میت دی وارسان دا جام په مکه کې چا سره وکړو فقالوا ابتعناه من تميم وعديد ليلى كسنا تفوسكو چې يردا جام خو زمون به یو کس ته زمون غفلانه مړ شوی دی هغه چې کوم صفت په کاغذ کې د جام لیکل دا هغه جام دی نو دا کس ورلو چې دا خو ما د تميم داري او د علي بن بدان هغه ست دی. فقام رجلان من اوليائه نو دو کسان د دوه وارثانو نراغل فحلفان قسم وفروا اي راغل دا و وکا نو تميم داري او علي بن بدا زروي چې دا جام موږ د اغنه په پیسو باندې اغستو دا جام موږ پټکړل نه دی د دې د ملکینو نه مخکې موږ د دې عوض او قیمت ورکړل دی نو هغه یو قسمه دا وکا او د دې میت دا وارثان پرې دی کی منکر وګرځیدل مدعیه وګرځیدل فحلف على شهادتنا حق من شهادتهما هغه دوارو قسم خوړل یو د قسم نه مراد ده بیان د شهادت نه مراد ده بیان حلفي کړو لشهادتنا حق من شهادتهما خامخا بیان حلفي زموږ رښتینه ده د گواهی د دې دوالو نه وان الجام لصاحبهم او دا جام د دې دی صاحب د پاره د چې دا کوم وفات شوه قال وفيه نزلت هذه الايه لای بارک الله آیات نازل شو چې یا ایها الذين امنوا شهادت بينكم اذا حضر احدكم الموت دې کې د دې وصیت ذکر دی چې مسلمان چاله نه ملاويږي نو بیا غیر مسلم لم دی وصیت کول شي غم گوا مقررو لشي. باب قضاء الوصي دون الميت بغیر محضر من الورثه. باب دی فبیان دی کی وصی کچرته د مردا او د میت غ قرضونه د وارثانو په غیر حاضرۍ کې ادا کی نه دا جایز دی. دا اتفاقی مسله ده چې د میت غ قرضونه دا وصی د وارثانو په غیر موجودګۍ کې ادا کوي. په دې کې څه ممانعت نشته. وبه قال حدثنا محمد بن سابق او الفضل بن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الانصاري ان اباه استشهد يوم احد. جابر رضي الله عنه دا حديث ذكر كيت بار بار تاسو لمخ کی ذکر شو په کتاب البيوع کې 2127 نمبر یا په کتاب الاستقراء کې 2395 نمبر په کتاب الهبه کې 2601 نمبر په کتاب الصلح کې 2709 نمبر. جابر رضی اللہ عنہ بلاغ پوہود کے شہید چو وطرک ست بنات وطرک علیہ دینن فلما حضر جداد النخلی کجور دا شکول وقت جراغی وی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ قد علمت ان والدی استشهد یوم احد وطرک علیہ دینن کثیرا و انی احب ان یراک الغرماء قال اذهب فبیدر کل تمر على ناحیتی. نبی علیہ السلام علیہ لارشا هر قسم د کجورو د درمن په یو ګټ کې د راجا مې کا ففعلت ثم دعوته اذا سمو په پدرمن کې مې د کجورو ډيري ولګول د هر قسم. نبی رسول الله نه روبللو فلما نظروا اليه مدي کرزدارو چې نبی رسول الله وکتو او غروبي تلك الساعه نو نورم زما سر په دغه وخت کې سختي شروع کا ځکه يهوديان فلما را ما يصنعون. نبی رسول الله شو کتل چې خنورم کلف شو القرض ولنه معاف کړي زما خبره نه مني چې مخ خاطر نه کوي. طاف حول اعظمها بيدرا ثلاث مرات وكم غد بيريش بروتو فريدر من كلاغين ادري في دي تاوشو ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والده حتى ادى الله امانة والدي وانا والله راض ان يودي الله امانة والدي ولا ارجع الى اخواتي تمرة ذب دي خوشالم جد بلار قرض ميداش خوين دول دي كور لادو يودانم نرالم فسلم والله البيادر كلها اغتول دي لا قدر من كي فراتري حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص تمره واحده. فكم ديري جي نبي الاسلام در من كي ناس تن داغينم يو كبير تبوي كن لك ما شويدا النبي الاسلام معجزه وا. قال ابو عبد الله اغرومي. امام بخاري رحمه الله عليه دو اغرومي معنا دا هيجو بي. النبي الاسلام شوكت نورم دي فمستي كراغل او خبر اكلك كنا قرض ما فهمو لبطول قرض راكي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. القرآن حكم دي رسول مايدي آيات دي إغراغ مانا في رابور تكلو من فمنزل ويكي دشمني أو قيوب السركيني أو بغزنا. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.